Розділ 24. «Ой, то в мене чоловічок, як у саду Чіча!» – з її пісень. «Мого чоловіка всі боялися, він був сильний, як довбуш. Тому про нього можуть у селі розказувати різні небелиці. Тепер, коли Дмитра нема, то його вороги всілякі вигадують. Хоч би ось таке. Нібито мій чоловік так відзначився на війні, що аж капралом став. Та й дали йому молодих рекрутів, аби вишколював той зеленець. Нібито Дмитро їх дуже муштрував і говорив горохівському молодому воякові: «Ти, рекрути зелений, ти чого мене не слухаєш? Я тебе зігну вдвоє, аби ти знав військовий порядок. Я тебе навчу службу любити. Я є панський син, я є панська дитина. Зрозумів?» Кажуть, що служили там два хлопці з Горохова. Та й пообіцяли з Дмитром порахуватися удома, коли війна вже закінчиться. Нібито вже по війні довідалися ті два парубки, що Марчак ніякий не панський син, і що косить з братом на Городищу. Пішли обидва бити Дмитра. Підійшли до косарів наших. «То котрий тут Дмитро Марчак?» «Нема Дмитра, є лише його брат». Прийшли до брата. «То ваш брат Дмитро Марчак?» «Мій брат». «Якби він тут був, то ми б йому добре перчу дали», – сказали. «Він нам у війську добрий прикурки давав». Таке люди говорять, але то неправда. Не міг Дмитро представлятися панським сином. І брат Дмитрів розповідав, що не за військові гріхи хотіли бити Дмитра, а за те, що він їх порозганяв на весіллі. Бо колись весілля не було весіллям, як не побилися. Я пам'ятаю, як то було. Олекса Ганущак віддавав доньку. Було там багато гостей. Ми з чоловіком трохи побули на весіллі та пішли додому спати, бо завтра нас робота чекає. Я лише заснула, чую, якийсь хлопчина з-під вікна: «Вуйку Марчаку, встаньте!» «Куцогони!» – так прозивали горохівських хлопців. «Обскочили наших на весіллю та й не випускають з хати, хочуть бити! Ганущак вас просить прийти, бо весілля роженуть, їх багато!» Мій чоловік схопився на ноги, натягнув на себе штани, шапку на голову, та й полетів на весілля, як на крилах. А я за ним подріботіла в страху, аби не вбили. Чого старому лізти між молодих опришків? Я добігаю до весілля і чую крик горохівського ватажка: «Хлопці, прилетів їх яструб! Утікаємо!» І горохівські парубки повтікали, бо знали, що Дмитро як уже б'є, то б'є. Аж дрантя летить. Наші хлопці вступили мого чоловіка, як бджоли матку, та й повели ще напувати. Ганущак носить з комори горілку, дякує Дмитрові, що врятував його від ганьби, не дав зіпсувати весілля бійкою, а мій сидить у чолі столу, як цісар який, п'є та ще кіпкує з хлопців. «Що ви за парубки? На що то все сходить? Куцогонів боятися? Та коли я парубочив, то вони перед нами далеко шапки скидали і питали дозволу, чи можна нашу дівку в танець брати. Та куцогони скоро будуть вам по головах ходити». А було так, що у п'яних ножі з рук відбирав. Одного разу, коли ми ще в Яловичанах жили, навіть поранили йому ножем руку. Кинувся на п'яного, що ганявся в місті з чепеликом, і відібрав. Але серце мав добре. Була там сирота дівчина, сватав її хлопець, і вона плакала, що навіть подушки немає. Буде свекруха дорікати. Дмитро тоді підмовив хлопців. Хлопці пішли до пана на друге село, украли дві подушки та й подарували сироті. Казали, що довбуш так заповідав: у багатих брати, а бідним давати. Мій чоловік був добрий і недобрий. У неділю чи в свято брав мене до читальні. Лишить з молодими жінками, а сам піде до корчми, загріє голову, а тоді сидить і дивиться, як танцюють. Він любив лише на сцені танцювати, а на забаві не любив. Товаришував з Петром Янюком. Петро, як тверезий, золотий чоловік, а вип'є, чужих жінок зачіпає. Мого до чужих жінок тягнуло, коли тверезий був, а Петра, коли п'яний. То є такі чоловіки, що тверезий, боязливий, а як вип'є, то прикріший за чорта. Одного разу в читальні Петрові на носі піт виступив. Лице почервоніло, розмахує руками, як обмороженими крилами. Підходить до Дмитра і каже: «Я буду твою жінку брати в танець». «Бери, танцюй, коли тобі з нею добре». Петро потанцював зі мною один танець і поплентався з Дмитром до корчми. Обидва підпили там, Петро вернувся і бере мене знову танець. А я не хочу йти, бо знаю, коли хтось візьме чужу жінку 2-3 рази танцювати, то газдині кості миють, а чоловік ревнує. Я дуже стереглася, аби мене в зуби не взяли, бо тоді до смерті не випустять. І невинна будеш, і пляма буде. А жінка – то ще й мама. У добрих батьків і діти добрі, так говорять. Кажу Петрові, виберіть когось іншого в танець. Он скільки молодець сидять по пістіни. А він став дибки. Розчепіреною долоною розчесав волосся, задер голову. «Що? Я не танцюрист? Я не вмію танцювати? Може, я тобі ною в танці обтолочив?» «П'яний? Що з п'яним говорити?» Нагнула голову та й слухаю, що блендить. Підійшов мій Дмитро. «Ну, йди, йди, йди. Чому з ним не йдеш?» Я пішла з Янюком у танець. Високий був Янюк, чорнявий. Як вітер танцював. І поцілував мене в танці. Я вмерла. Чоловік стоїть на сцені, дивиться. Я Петра від себе відтрутила, а сама стала в кут, як стіна біла, поправила хустку. Стою і чую, сила з тіла сходить. Чоловік пальцем на мене помахав. Ну, гадаю, я вже нині буду добре матися. Закінчився танець, чоловік підходить. Ну, що сталося? Мовчу. Він тебе прилюдно поцілував. Це мені робить честь. Виходить, що моя жінка ще й комусь подобається. Якби ти з ним цілувалася у куті, то була б гірша справа. А між людьми то нічого. Він п'яний, а п'яній людині треба прощати більше, ніж тверезій. І ще запам'ятай собі, коли ми йдемо на забаву чи на весілля, то в тебе нема чоловіка, у мене нема жінки. Танцюй ти з ким хочеш, танцюй і я з ким хочу. І в нас був чистий спокій. Бувало, жінка чужа до когось усміхнеться, а чоловік уже надується, як капшук. Або прийдуть додому, та й сварка чи бійка у хаті. А у нас тихо. Я ніколи не чула докорів від нього і ніколи не ревнував мене ні до кого. Так ми малися в молодості. Правда, за один випадок маю жаль на чоловіка. Польська влада забороняла все українське. А ми не давалися. Люди збиралися по читальнях, будували народні доми. Щонеділі бувало, як не концерт, то вистава. Приїжджали театри, фестини відбувалися, засновувалися різні товариства, серед яких було і товариство тверезості. Але мій чоловік казав, що він п'є стільки, аби від нього бабським потом не тхнуло. Любив і в корчмі посидіти. Пригадую, літо було, свято. На ложку в читальні зробили танці. Музика ріже, скликає старого і малого, не кажучи про молодих. Йдуть і газдині з газдами. Прийшов з Гостилова присяжний Луць Олійник, що пошту носив. Він багато читав, знав, але був не женатий. Бо шукав дуже шляхетної дівчини, аж поки не постарився. За ту шляхетність його називали панянка. В Гостилові вже всі його знали, підсмішкувалися, і він ходив у навколишні села на вечірні забави. Але і тут не знав, до кого пристати, чи до газдів, чи до хлопців. На ложку наші газди взяли Луця з собою до корчми, він радо пішов. А мій чоловік, коли вип'є, любив коника викинути. Каже присяжному, Луцю, ти такий файний хлопець, а на музику до нас рідко приходиш. Не маю з ким танцювати, я вже не молодий. Говорить мій чоловік, ти знаєш що? Там у читальні сидить з дитиною на колінах моя сестра Василина. Вона покритка. Має 23 роки. Хлопець, що мав з нею оженитися, у Дністрі втопився. А її хлопчик такий мудрий, а добрий, що кличе мене тату. Лише пам'ятай, що вона дуже інтелігентна і не буде з тобою говорити, коли ти до неї не звернешся, пані Василино. «То з мене Могарич?» – сказав Олійник. Луць панянка взяв газдам горілки, а сам побіг мене запрошувати в танець. Мій чоловік сидить за столом і кличе Янюка. Сідай, Петре, будемо пити Могарич. Який? Та я продав жінку. Розказує і сміється. Петро був тверезий і каже, та що ти таке робиш? Ти можеш збавити життя її собі? Я нічого не знала. Якийсь прийшов, почав панькати, а я подумала, що він насміхається з мене, і аби відв'язатися від Олійника, пішла з дитиною додому. Луць вернувся до корчми, сказав Дмитрові, що пані Василина не захотіла з ним розмовляти, а чоловік каже, ти завтра прийди, вона буде в читальні. То було в суботу, а в неділю чоловік говорить мені, збирайся до читальні. Та я не можу, жнива, я в досвіта мушу корову попасти, потім оводи не кусають, а тоді в поле. Але з ним довгої балачки не було. Пішов сам, а з читальні прислав малого хлопця зі своїм капелюхом. То був знак, що мушу бути там. Прийшла з дитиною, Луць панянка є в читальні, питає мого чоловіка, то твоя танцюристка? Моя! Запрошує. Луць танцює та й усе хоче притиснутися у танці до мене. Я кажу, парубче, ти або танцюй, або мундир до комори. Я маю чоловіка. Луць співчуваючи каже, я знаю, де твій чоловік. Та він з дитиною. Я знаю, чия то дитина. Я здогадалася, що Дмитро щось комбінує. Пішла до сусіди, набрала в рот солі та й кажу чоловікові. Дмитруню, в мене зуби болять. Бери дитину, тікай. Я з Іваном на двір, а Луць за мною. Прибіг під хату, ковтаю у вікно. Пані Василино, відчиніть. П'ять тобі меже очі. Яка я Василина? А чоловік пішов слідом, заховався в течних квасолях і дивиться, чи добудеться олійник до хати чи ні. Іншого разу пили вони з Петром Янюком і зайшлося про жінок. Янюк каже за столом, я не даю два пальці коневі в зуби і не вірю жінці. А ми йому на те. Я даю свою голову стяти, що моя Марія чого чоловіка не допустить до себе. Петро тоді, дурний ти! Нема такої жінки, аби не пустила горобчика на своє гніздечко. Ану, чи не утворить мені твоя жінка серед ночі? Не утворить. Творить. Заложимося пляшку бунгуту і чвертку пива, що не утворить. Заклалися. Бунгут – чистий спирт, коштував 18 золотих. А чвертка пива мала 24 літри. Грали на великі гроші. Іде Петро, а мій чоловік каже йому, там за сволоком мої кліщі, якими я зуби рву. Коли хоч кліщі принесеш, то я вже половину всього заплачу. Прийшов Янюк, стиха поковтав вікно. Дмитрихо, творіть. А ви, Петре, чого так пізно? Та творіть не питайте. Я нікому так пізно не утворяю. Та не бійтеся. Що ви хочете? Казав Дмитро, аби ви дали кліщі від зубів. Най прийде сам Дмитро і візьме собі. Йой та утворіть, йой та мене зуб мучить. Вас ще мало болить, коли ви так довго тут стоїте. Та утворіть, най води нап'юся. Кукав та й кукав, півночі йойкав просився, аж Дмитро не витримав та й озвався за криниці. Так просить, що вже би у вовка молока випросив, а вона не пускає, а всі п'яки. Ха-ха-ха-ха-ха! Сміялися з Янюка, що програв. А я в хаті вмилася сльозами. Та нічого нікому не сказала. Коли вмирав Дмитро, згадав цей випадок і просив прощення. Він добрий був танцюрист. На сцені, як ішов чумака, то пари йому не було. Під тівками вицокував, у батік витраскував, і хотів би я дивилася і слухала, що люди про його виступ говорять. Коли їхали до чужого села з концертом, то він казав, їдь зі мною. Та чого мені туди їхати? На кого худобу лишити? Я хочу, аби ти поїхала. Куди йшов, туди й мене тягнув за собою. Я вже аж противилася цьому. Але коли не йду, не їду, то вже є гризота в хаті. О, то ти встидаєшся мною? Щось тобі не підходить? Вже щось на ніс сіло? Брав мене аж до Городина, коли їхали виступати. Я туди не поїхала, а до Медівки поїхала. Там народний дніб великий був, громада побудувала. Сіла собі спереду. Та й дивлюся на сцену. Почався концерт. А я так чекаю, коли вийде мій чоловік, аж усередині мороз ходить. Переживаю за нього. Нарешті оголошують Дмитра Марчака. Пішов чумака. Раз танцює, другий, третій. Його не відпускають. Хочуть, аби ще танцював. Що вони там квіті йому надарували? Я привезла додому цілий оберемок. У сім'ї хтось один мусить бути вищий, а хтось нижчий. Мій чоловік як сказав, що ніч, то най там чотири сонця гріють. Була ніч. А як сказав уночі щодень, то день. Такий був, що на своєму мусив настояти. Він скаже другого дня, я розумію, що недобре зробив. Але, по-моєму, має бути. Бо жінка керує, там дідько правує. У карти любив грати. Випити любив. Весілля любив. Бувало, куди просять, туди йде. Я розумію, що забавних людей люблять, тому й кличуть. Але треба мати й міру якусь. Мене теж не раз кортіло піти. Я була на 10 років молодша, але знала міру. Є така приповідка. Хто кумить, а свашить, то й усе своє з дому пташить. А ми не були багачами. За кожну копійку треба було нагаруватися. Я радила. Дмитрику, куди піти, туди піти, а куди не піти, то не піти. Треба розуміти. А він ходив далі і мене брав. Прийдемо на весілля, а там є такі свахи, що вип'ють, наїдяться і сидять ніби на похороні. Ти співаєш, а вона голос пускає, а не знає слова з пісні. Мій Дмитро слухає, слухає, та й починають йому вилиці ходити зі злості. Я би той макогін з дому не брав, межі люди. Той макогін у мене би світа не бачив. Та пісня то є Україна. Нема нині української держави, але вона буде, бо є пісня українська. Я плачу, коли зі мною піснею говорить закована ворогами Україна, але мій дух дістає силу від співанок. А мені казав, можна тобі співати, можна тобі потанцювати, можна тобі пожартувати. Бався сама і людей забавляй, бо ти людина. І сина навчи співанок наших. А коли зробився старий, то казав, бери ти, жінко, батіх у руки, бо виджу, що ти ліпше тримаєш господарку. Якби я був замолоду тобі піддався, ми би нині ліпше стояли. Але що з воза впало, те пропало. Не вернеш.